wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 stycznia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 6300 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. Policja złapała mężczyznę podejrzanego o zabójstwo sklepikarza w Ząbkach. Tysiące ludzi w Rosji demonstrują na ulicach solidarność z Aleksiejem Nawalnym. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 6322 nowe zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 346 osób, a wyzdrowiało prawie 10 tysięcy. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 44 tysiące testów na obecność wirusa. Do tej pory zaszczepiono ponad 680 tysięcy ludzi. Polska bada możliwość uzyskania dodatkowych szczepionek na COVID-19. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Jak dodał, władze poszukują dostaw u producentów, których szczepionki zostały dopuszczone do użytku w Unii Europejskiej. U producentów, których szczepionka została dopuszczona albo ma duże i przewidywalne szanse być dopuszczoną przez Europejską Agencję Leków. Rząd musi teraz zrobić wszystko, by pozyskać dodatkowe szczepionki dla seniorów, podkreśliła w śniadaniu w Trójce Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Teraz trzeba zagwarantować tym osobom, seniorom, że w momencie, w którym pojawi się kolejna dostawy szczepionek, oni będą w pierwszej kolejności. Koncerny farmaceutyczne tymczasowo zmniejszyły dostawy szczepionek do państw Unii. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk powiedział wczoraj, że kolejna dostawa będzie zbliżona do wcześniejszych, natomiast dwie następne będą znowu zmniejszone. Sąd w Warszawie wydał prawomocne i wykonalne postanowienie o transporcie znajdującego się w stanie śpiączki Polaka z Wielkiej Brytanii do Polski. Tak poinformował wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jak dodał, do konsula w Londynie wysłany został paszport dyplomatyczny dla tego mężczyzny. Wiceminister wystąpił też do odpowiednich władz Wielkiej Brytanii z dwoma wnioskami. Wystąpiłem w dniu dzisiejszym do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii z wnioskiem o przekazanie naszego rodaka do Polski, a ponadto wystąpiłem do ministra zdrowia Wielkiej Brytanii z wnioskiem o ponowne przyłączenie naszego rodaka do aparatury podtrzymującej życie. U Polaka, który od kilkunastu lat mieszka w Anglii, 6 listopada doszło do zatrzymania na 45 minut pracy serca. Na skutek tego według angielskiego szpitala doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. W związku z tym szpital wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie. Zgodzili się na to mieszkający w Anglii żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne są temu jednak mieszkające w Polsce jego matka i siostra, także mieszkająca w Anglii druga siostra i siostrzenica. Stołeczna policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo w Ząbkach. 10 stycznia w tej podwarszawskiej miejscowości zaatakowany został właściciel sklepu. Kilka godzin później zmarł w szpitalu. Zatrzymany to 57-latek pochodzący z Wyszkowa. Mężczyzna po zabójstwie planował ucieczkę do jednego z krajów skandynawskich. Tysiące ludzi w całej Rosji wychodzą na ulicę, żeby wyrazić solidarność z Aleksiejem Nawalnym. Demonstracje odbyły się już na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie. Według najnowszych danych policja do tej pory zatrzymała ponad 220 osób. Uczestnicy protestów żądają uwolnienia opozycjonisty, który siedzi w areszcie. Aleksiej Nawalny został zatrzymany zaraz po powrocie do Rosji. Wcześniej leczył się w Niemczech po zamachu na jego życie. Protesty mają się odbywać w ponad 60 miastach w Rosji i 50 za granicą, podały rosyjskie media niezależne. Najliczniejsze demonstracje z udziałem ponad 3000 osób zorganizowano do tej pory we Władywostoku i Irkucku. W pozostałych miastach na ulicę wyszło po kilkuset zwolenników Aleksieja Nawalnego. Najwięcej osób policja zatrzymała w Nowosybirsku. Tam do aresztu trafiło 54 demonstrantów, 28 w Chabarowsku i 27 we Władywostoku. Jeszcze dziś demonstracje zostaną zorganizowane w największych miastach Rosji, Moskwie i Petersburgu. Stolicy, na centralnych ulicach, głównie w okolicach placu Puszkina, dyżuruje policja i oddziały Gwardii Narodowej. Lokalne władze i prokuratura ostrzegają przed odpowiedzialnością karną za udział w nielegalnych zgromadzeniach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Wszędzie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i indeszczu. Na północy i zachodzie dość intensywne. Wszędzie porywisty wiatr osiągający w Karpatach nawet do 110 km na godzinę. W Szczecinie 2 stopnie, w Gdyni i Łomży, Warszawie 6, w Pile, Legnicy i Zamościu 8, a w Katowicach 10. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

9 minut po godzinie 12, drugą godzinę naszej audycji około południa otworzyła grupa Popsysze z Trójmiasta z utworem Nie nadążam. Zresztą chyba bardziej tutaj jest to tak humorystycznie potraktowany temat, bo słychać dokładnie, że zespół nadąża, jest na czasie i w zasadzie ten utwór jest już wielkim hitem. A przed państwem muza, nimfa muzyczna, ktoś, kto stworzył w zasadzie oddzielny gatunek, łącząc parę takich, parę tendencji, które w tamtych czasach obowiązywały jako takie podstawowe, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki takiej najbardziej popularnej. Oczywiście każde czasy mają swoje tendencje, tamte miały takie, dzisiaj są troszkę inne. Betty Davis, kobieta, w której kochali się najwięksi tamtych czasów muzycy, chociażby tutaj wspomnę Milesa Davisa czy Jimiego Hendrixa, w panteonie tych, którzy wzdychali i oddali serce Betty. Dziś posłuchajmy Shubby Dub and Cup Him. Girl, she's a fine, fine, fine. Lord knows the show is fine. Girls, I can't help myself. She's gonna do it. I'm gonna do it till the cows come home. And when my goose gets loose, she's gonna know I'll still be getting it on. I'm with him around town. Move it, move it. I'm gonna move it slow like a mill. Yeah. I'm gonna love him funky, free and foolish. I'm gonna do my best and try hard to get him. And if I just take a look at that child. And if I he's enough to drive a poor guy wild. And if I take him in, check him out, I'm gonna. She's gonna love him. She's gonna love him. I'm gonna scooby shooby doop all night. Go on and love him, girl. Go on and love him, girl. I'm gonna try to lie till the sun rises. And when the clock strikes 12, shoot up and copy. Till the cows come home. Shut up and copy him.

zatem mówi, nic się nie mówi. Zaopiekuję się tobą, zaopiekuję się nią. W świętych księgach Wedy opisane ich miasta były oświetlane kondensatorami jedwabnymi. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, jak to można tłumaczyć. Oczywiście ci, którzy oglądają starożytnych kosmitów, pewnie spokojnie to łykają, jak to się mówi, jak pelikan w całości. Ale piosenka Agnieszki Rasalskiej tu w projekcie Mimikon też jakoś dziwnie elektryzuje powietrze i powiem szczerze, że w studiu jest to wyczuwalne, a w naszym kąciku, gdzie przywołujemy wspomnienia tych, którzy przeżyli rewolucję Dzieci Kwiatów, także jakiś czas jednak wstecz temu, Procol Harum, wyciskacz łez, A Whiter Shade of Pale. Skip the life and the should first just go sleep. Turn the wider shade off. Idąc tropem wielkich szlagierów, przeboi tego, co najbardziej się Państwu podoba, zaproponuję też małą odmianę The Breeders i Cannonball. Thank you. Dziękuję za wszystkie maile od Państwa oraz informacje wysyłane komunikatorami w portali społecznościowych. Proszę do mnie pisać na adres, podaję mailowy, jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję od Państwa propozycji muzycznych, tego, co Wam się podoba, co byście chcieli, żebym powtórzył. Ewentualnie przysyłajcie propozycje tematyczne, które byście chcieli, żeby były poruszone na antenie. Też będę się starał wyjść naprzeciwko tym wszystkim propozycjom. Tak, zresztą jak to sobie właśnie wyobrażam, że powinno funkcjonować. A muzyka niejednokrotnie związana z obrazami, w tym wypadku z ruchomym obrazem, czyli kącik taki, można powiedzieć, muzyczno-filmowy. Stelvio Cipriani i Mary Stem. Elvio Cipriani, tylko udowadnia jeszcze raz, że we Włoszech nie tylko powstaje Italo Disco, ale też i muzyka całkiem odmienna od tamtego gatunku. Pozostając przy wykonawcach jazzowych, zasugerowany przez Was wykonawca, który się bardzo podobał, zresztą pasuje idealnie na właśnie audycję około południa w sobotę, Eddie Harris i Listen Here. We'll be right back. Thank you.

I tak właśnie Jack White się odnosi uniwersalnie do tego, co zostało stworzone wcześniej, w sposób oczywiście swój, indywidualny, i zawsze ta jego subiektywna ocena obiektywnej rzeczywistości wychodzi na propsie. Można tego słuchać na okrągło. Zresztą tak jak tutaj wiemy o tym od samego początku, Wielki Przebój stworzony przez Stevie'ego Wondera ma po prostu drugie życie. A nawiązując do właśnie tej werwy takiej związanej z młodością, bo młodość zawsze jest czymś fantastycznym, takie małe zagajenie, takie to uśmiechnięcie się do właśnie tego całego galimatiasu związanego z młodością. The Smashing Pumpkins 1979. Yeah. wydała Magda Trzaska, realizacja Ela Malinowska, prowadził Jędrzej Kodymowski. Ja się z Państwem już żegnam i zresztą wszyscy się żegnamy, życząc miłej soboty. A na koniec Skankanazi, Charlie Big Potato. Zapraszamy